Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğünç, Oktay Demirci ve günün gazeteleri. Günaydınlar efendim. Efendim günaydın. Şimdi şöyle, bugün biraz hayvanlarla dolu bir dünyamız olacak. Biraz bu konuda böyle mi başlamamızı arzu edersiniz, kişisel olarak soruyorum. Veyahut da çok güzel bilimsel çalışmalarımız var, onlardan bir potpourri mi sunalım? Kişisel olarak soruyorum derken? Yani kişisel cevabını merak ediyorum. Bence hayvanıyla insanıyla bu dünya bizim. Gerçekten çok hoş bir mesaj vererek başladınız programa. Oylar sana diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Başka mesajlarınız varsa onları da olmaya çalışıyorum. 3488'e yollayabilirsiniz. Kısa mesaj olarak. Teşekkür ediyoruz. Oktay Bey, vermek ister misiniz yoksa ben vereyim mi? Buyurun, siz başlayın. O zaman size güzel bir bilimsel çalışma. Anel'i biliyorsunuz. Anel'i bilmez miyiz ya? Ha. O yeni bir merkez kurdun. Ne merkezi? Aklım Fikrim Merkezi. Nasıl? Aklım Fikrim Merkezi. Aklım Fikrim. Evet, Aklım Fikrim Merkezi. Bu yeni kurduğu Aklım Fikrim Merkezi ile uçuk fikirleri olanları bu merkeze bekliyorlar. İlk sene 5 ila 7 milyon dolarlık bir bütçemiz var. En az 10 tane projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz diye. Eğer böyle enteresan fikirleriniz varsa... özellikle enteresan fikir olabilir de somut bir sonucu olması gerekiyor mu enteresan fikir? Yani işte bu yenilik getireceksiniz, atıyorum mesela telekomünikasyon. Devi olmak istiyorum diye istiyorsunuz diye bir öyle bir fikirle gelecek. Peki mesela biz bir fikirle gidiyoruz, orada bize şey diyebilirler mi? Güzel, yaratıcı bir fikir ama o kadar uçuk değil, çok mantıklı bir şey. Buyurun, size bir 10 dolar verip elimize para sıkıştırıp geri gönderirler mi? Ha, yani fikrimiz uçuk saçık mı, uçuk kaçık mı olacak, açık saçık, açık saçık olacak. Olacak şey mi olacak, yani mantıksız gibi görülen bir şey üstüne boşu boşuna para harcamak mı istiyorlar yoksa olabilecek bir şey mi? Mesela benim de aklıma şöyle bir şey geliyor, 2 küs insan var. Evet. Bunları bu nasıl? Küs insanları barıştırma fikri var mesela benim aklımda. Nane şekeri teknolojisi. Çok, çok güzel fikirlerim var. Buna, bu fikir para eden mi sence? Teşekkür ederim. Hocam falan. Patentini alabilirseniz... neden olmasın? Neden olmasın? Şimdi nasıl patentini alayım abi ben? Nasıl abi, iki kişiyi nasıl barıştıracaksın? Eğer sen bunları böyle nezih bir çok ortamda... Çok iyi tanıdığın iki kişi var ya. Yani. Nane şekeri abi, ben öyle biliyorum. Nane şekeri ne abi? Dargınları barıştıran, dişleri kamaştıran diye satarlardı eskiden. Şeylerde. Neylerde? Terminallerde. Terminaller. Değil mi? Ne kadar güzel. Şimdi nane şekeri şöyle düşünüyorum. Bugüne kadar kullanılmış mı? Kullanılmış. Kullanılmış. Eskiden delikli nane diye bir şey vardı ya. Delikli var mı ya o? Bir de delikli boncuk vardı. O ne? Öyle. Öyle yani, bir atasözü var. Yerde kalmaz. Yerde kalma ya, delikli boncuk teknolojisi vardı. Böyle atasözlerimiz de var, lütfen rica ediyorum. Şimdi abicim, bizim bugüne kadar pek çok proje vardı ya. Evet. Mesela iletişimde mıknatıs teknolojisinden tut. Veya şu anda hatırlamadım. Kayıtları incelediğimiz zaman oradan pek çok şey çıkar. Bunları hayata geçirmek için Aklın Fikrim Merkezi'ne başvuruyorsun. Mesela ensede USB girişi. En basitinden bunun patentini aldığın zaman senin elinde güzel bir parayı da sıkıştırıyorlar. Bunu hayata geçirme şansına sahip oluyorsun. 10 tane projeyle sınırlı ilk sene. 7 milyon dolara kadar da çıkarız demiş. Tamam. Ha, zorlarsam 9-10'u da veririm demiş. Merkezin proje sahibi Suat Baş. 700 bin dolar düşüyor ya. Vallahi iyi de bir para veriyorlar. İyi, bence yaptırabilirsin enseye USB girişi. Nasıl böyle projelere nasıl başvuruluyor? Yani sen böyle bir peçete mi çiziyorsun? Çünkü ortada prototip yok, bir şey yok. Böyle bir ense çizeceksin. Oraya USB girişi ve onun oklarla buraya girecek yani diye böyle reçeteyle mi? Öyle de yapabilirsin de bence şey daha etkili olur abi. Kullanılmış kağıtların arkası var. Onlara çizersen daha güzel olur. Peçeteden de bence masraftan kaçınmayıp enseye yaptıracaksın sen USB girişini. Her halükarda kullanacaksın sen zaten. Rahmetlinin son dileğiydi diye mi bir projenin şeyi olacak? Ben nasıl USB girişi yaptırayım enseye? Nasıl abi, senin zaten var ya, değil mi ya? Yeri hazır değil miydi? Sen projeye inanmıyorsun. Yeri hazır da içi o kadar şey değil yani. Ya onun ne olacak? Bir de nereye bağlı olacak o? Kısa devre de yapar şimdi. Onu ben istediğin yere bağlatırım ya. Bizim sanayide arkadaşlar var. Bence sen nereye bağlatmak istiyorsun? Anlamadın sen. Neyi bağlatmak istiyorsun ilk başta, ben onu söyleyeyim. USB girişi olan ben her şeyi şey bağlatmayı düşünüyordum. Siz dediniz USB girişini bence bağlat. Bence bak senin şey projeni hayata geçirelim biz. Bu fikri ortaya koyalım. Kafaya lamba. Şey, abi o projenin gece kitap okurken mi? Gece kitap okurken olabilir. Bir madeni ocağına girdiğinde olabilir. O da çok güzel bir şey tabii. Karanlık tabii. Bir ortamda gözlerini yakıp açıp kapatarak. Hayır, öyle değil. Lambayı da açıp kapatıyorsun. Ben bir biraz kafana dikkat etmen lazım. Bir düğmeyle. Bir elinizde bir düğme olsaydı onu nereye takardınız? Öyle bir şeyle abicim, düğmesiz olursa o açıp kapamayla sen ne zaman ya açıp... Düğmen olsa nereye takacağım belli yani. Nereye takacağım? Şakaklara. Şakaklara. Hı hı. Şeyi nereye takacaksın? Bir kez daha altını çizerek söyleyelim de şakak. Bir yanlış anlaşılma olması. Neyi nereye takacaksın? Lambayı mı? Lambayı nereye yani takacaksın? Böyle bir abi şey düşünüyormuş gibi şöyle elimi bak. Götürdüğün anda hı hı. Lambayı mı yakacaksın artık yoksa... hangi teknolojiye, belki de fiş kesersin. Eskiden olsaydı olabilirdi de. Fiş mesela, kesmek derken ne ki? Hala kesiliyor gece. Sen de fiş. Çek çek çek diye ağzından fiş çıksaydı mesela. Kafadan hesabı yapıyorsun. 3 oradan 5 oradan 8 milyonluk. Çık çık çık çık. Oraya bastığında fiş çıkıyor ağzından. Bunu da hem yazılıya dökmüş oluyorsun. Hı hı. Doğru, çünkü yazılı şey kaybolmaz. Söz uçucudur ama uçucu yazı kalıcıdır. Geleceğim. Ayrıca fiş hala kesiliyor Ege'cim. Sen de kesiliyor da yani öyle şey öyle yok. Öyle şey yok. Biriktirmesi sembolik olarak diyorsun. Ha. Sembolik. Eski artık bu bizim hani gelenekselleşmiş ne denir bunlara? Törensel bir durum mu var? Yani bir alışveriş yapıldığı zaman o tören işte paralar ödeniyor karşılıklı. Kredi kartları alınıyor, veriliyor. Ve bunun törensel bir simgesi olarak da fiş veriliyor. Güzel anılar da bence geride kaldı. Şimdi mesela benim kızım hiç ileride şey yapamayacak. Şöyle vergi bir fişlere iadesi. Bakıp da o zamanında ne yemişiz be pideyi falan filan diye düşünemeyecek yani. Vay be. Hatta onun bir zevki vardı. Sen şimdiden almaya alıştır abi. Alsın, fişi de saklamaz ki. Yani zaten, sen ne kadar saklarsan sakla, dönüp bakmazsın ki vergi iadesi kurumu olmadıktan sonra. O zarfı doldurmadıktan sonra ne esprisi kaldı Oktay'cığım? O zaman şey yap abi, sen sanki toplanıyormuş da vergi iadesi zarfı dolduruluyormuş gibi biraz tabii emek harcaman lazım. Her sene sonunda yine doldur. Senede bir gün. Manyak mıyım ben ya? Abi hem şikayetçi oluyorsun Ali'nin işte böyle bir olamamasından dolayı. Öyle değil, olaması ayrı şey. Geleneklerimizi ayrı. Yaşatmasın. Senede bir günü vergi iadesi günü olarak evde hep beraber. Gerekirse kendi cebimden parasını ödeyeyim. En azından o zarflardan da... vardır hala piyasada. Onlardan güzel alalım. Olmadı ben yaptıracağım sana. Ay o zarfları kilolarca bastıranlar ne yaptı acaba ya? Kilolarca bastıranlar yazın onları böyle. Kesekağıdı olarak mı göreceğiz? Bilmiyorum, kesekağıdı da kullanılmıyor ki onlardan artık. Onlardan bir süredir bastırılmıyor zaten ya. O zarfın üstüne yeni çıktı yapıştırılıyor. Hı hı. Öyle satılıyordu bir süredir. Ya ya işte onlara da bir sahip olamadık. Böyle işte aklın fikrin merkeze bak en güzel başvuru. Var aklın fikrime şeyimiz? Benim enseye USB var. Bizim ben başka bir mıknatısı kullanırız diye gelmişti aklıma. Bir şekilde bir yerde artık tam olarak şeyini bilmiyorum. O projeyi çalıştırırsak ne mutlu bize. Benim bir de elektronik kalem var. Elektronik kalem neydi abi? Tükenmez kalem gibi bir şey. Tükenmez kalem gibi bir şey. Hem nasıl? Yazıyor. Hem de kaç metre yazdığını bakıyor. Evet. Üstünde. Şu kadar. Mesela yol bir kompozisyon yazıyorsa şey olur ya 200 kelimeye kadar. Aha. O sana onun şeyini çıkarıyor. Kaç metre? 50, mesela 60 metre bir şey yazacaksın diyor. Yazdığın zaman orada tır tır tır şey var. Ucunda tekrar. Sayaç gibi bir şey var. Yani çok uzunluğu kaç metreyse ona göre kelime sayısını mesela bu eti kemiği ayıran tartılar gibi düşünüyorsun. Onun gibi bir şey evet. Çok güzel. Güzel. O da fikir. Güzel bir fikirmiş güzel abi. Fikir. Gene o kalemin de USB'si var. Kalemin USB'sini onu neremize takıyoruz onu bir tekrar. Enseye. Mümkünse enseye yoksa bilgisayara falan. Uzatma kablosu. Aslında her şeye bir USB takılsa ne kadar güzel olur. Ben onu başvurusunu yapsam acaba. Her şeye derken? Buzdolabına, koltuğa. Hı-hı. Anlıyorum seni. Buzdolabına ne takacaksın abi? Neyi yüklemek istiyorsun buzdolabına? Gıda yüklemek istiyorum. USB'den. Tabii. Peynir. Onun yerine abi şey var. Kapak diye bir şey var buzdolabında. Ama bazılarında iki kapak var. Sığmaz ki hepsine. Kapak dediğin neresi? Açılıp kapanan kısmı evet mı? Evet abi, buzdolabı kapağından bahsediyorum. Mıknatıslı olan var ya. Ne oluyor o yani açıp kapayınca? Açıyorsun abi, peyniri koyuyorsun içine, kapatıyorsun. Peyniri parasıyla aldıktan sonra ne anlamı var? Onun yerine USB ile yüklesen oraya. Onu internetten indirirsin. Sen bu fikirden başla bence. Buzdolabına USB fikrinden. Ondan sonra bunun sonu ineğe gidiyor. İnek yetiştirme. Peyniri parasıyla almak istemiyorsan öyle bir şey yapabilirsin. Süt. USB ile inekler mi? USB ile inekleri ben hiç ben çünkü insanoğlunun mıknatısından sonraki en büyük icadı gibi geliyor bana USB mi? Abi güzel. Bir ara Firewire diye bir şey vardı ama tutmadı bak. Bence de. Ama şimdi onu ilk başta bu kadar yaygınlaştırmamak lazım. Biz sana bir takalım bunu. Bence. Bana bir takalım. Bana bir şey olmazsa. Sana bir takalım. Ben bunu bir reklam panosu gibi dolaşmak istiyorum. Ha, ben bir tane de değil pek çok takmaya karar verdim sana. Pek çok yerime USB. Pek çok yerine USB girişi. Bakalım senden bir randıman alabilir. Doğru. Biz seni bir tepetip çünkü sen prototipsin. Çünkü bir de biraz... yakalanırsan. Mesela bütün emekler boşa gider. Evet. İki tane de koltuk altına taktırsan mesela. Hayatta da bulunmaz o. Nasıl ben abi sen gizli niye saklı koltuğa? Bir şey mi yapıyorum? Casus muyum ben ya? Niye saklayayım USB girişlerimi? Vücudunun abi, bütün görünen noktalarına takacağım ben ya. Şimdi garip garip bir düşünceli bir adam gelip şey yapabilir. Ne yapıyoruz bu herif USB yüklüyor kendine? Acaba casus mu falan filan? Ben de USB ile karate yüklerim kendime. He, bak o olabilir. Şimdi anlıyorum ben sizi. Yalnız Ege'yi de karate yaparken hiç hayal edemiyorum ben de. Aa inanılmaz. Ben gördüm. Çok son derece kemiksiz bir yapısı olduğu için hareketleri büyük bir ustalıkla gerçekleştiriyor ama. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapacağız Ege'cim sana. Bugün çıkışta buradan. Tamam. Bir çalışmalara başlayalım. Ben içeride çizerim. Yerini çiz sen güzelce. Yerini çizerim. Keçeli kalemle. Ondan sonra gideceğiz. Bu hafta sonuna kadar bu işi gerçekleştireceğiz. Pazartesi gününden itibaren... Artık sen USB girişleri olan pek çok yerinde bir adam olacaksın ve seni bir süre kullanacağız. Bakacağız, deneyeceğiz üstünde tepe tepe kullanacağız. Tamam. İlk 20 senenin sonunda eğer... Yalnız lütfen o flash diskleri, jingoları güzel güzel şey yapın. Ben onları biraz daha büyüttüm zaten. Hayır yani virüsle de şey olmak istemiyorum. Önümüzeceğiz. İlk başta bir şey yaparız. Sana takılan her USB şeyde jingoyu... Geçirin şeyden. Formatlatırız ilk formatlayın, başta. Evet. Ondan sonra. Biraz büyük yapacağım yalnız onları. Nasıl büyük yapacak? Standartları var onun. Onun standartları var da ben daha büyük yaptıracağım. Şöyle. Sen, şey kolum kadar. Ege'nin kafasındaki... Niye palamut kadar şey sokmaya çalışıyorsun ensene? Abi oğlum şimdi bakacağız. Sadece... Ege'nin USB girişinden mi bahsediyorsun sen? Yoksa takılacak olan şeyden takılacak mi? Takılacak jingolardan bahsediyorum ya. O zaman girişim ama de büyük USB girişini lazım. De büyük yaptıracağım tabii. İşte biraz olacak. Daha. Abi bunun standartını yapmadıktan sonra niye uğraşıyoruz? Abi niye standart? O zaman direkt balta sok bana. Baltayla... Ya bu laf böyle denir mi ya? Balta sokmana denir mi ya? Balta, kama. o tip bir şey. Satır onlarla gir abi, bana. Baltayla ne yükleyebilirsin? Abicim öyle değil adam ya. Adam doğru söylüyor. Daha fazla bilgi yüklemek için düşünüyor Fahir bunu. Ben abi üşenmedi 3-5 defa çıkarıp tak USB. Ben senin sınırlarını zorlamak istiyorum. Çıtayı daha yükseltmek istiyorum. O yüksek çıtayla bakalım. Sinyal verilmesini istiyor musun USB takıldığı zaman sana? Evet günde 4 defa. Ding ding falan şeklinde hani tabii. Oluyor ya bilgisayara taktığın zaman. Ve yani şey istiyorum. Ben ne? Söyleyene kadar çıkarılmasını istiyorum. Şimdi çıkarmak güvenilir. Falan. Şimdi rahat rahat çıkar. Şimdi rahatlıkla takabilirsiniz. Mesela... Bunu kendin söyleyeceksin ama. Şimdi o bilgisayarda yazılı mesaj olarak geçiyor da. Mesela birisi sana bir şey takacaksa. Aygıt hazır diyeceksin. Aygıt hazır diyeceksin. Yabancı bir aygıt bulundu diyeceksin. Oh takabilirsiniz diyeceksin tamam mı? Ondan sonra. Çok güzelmiş. Çıkarmak istiyor musunuz diyeceğim adama. Evet istiyorum. Bir saniye bekleyin. Bir saniye. Güvenle çıkarabilirsin. Güvenle çıkarabilirsin. Ne yapıyorsun o bir saniyede? Şey işte iletişimi kesiyorum. İletişimi kesiyorum. O genel bir check-up yapıyor şöyle. Peki genelde vücudunda diye. Bir yabancı aygıt bulunduğu zaman sen bir uyarı vermeye alışkın mısın? Çünkü hazır olman lazım bu tür şeylere. Normalde. Anam anam anam diye bağırıyorum. Doğru ya aslında böyle nezih nezih niye yapıyoruz ki biraz daha doğal bir o bence kişinin şey karakterine göre değişecek bazı eyvah oy oy oy oy oy falan diyecek. Ha, jingle şey yabancı aygıtı taktığınız zaman. Kimisi de anam anam diye bağıracak bazısı da aa yabancı bir aygıt bulundu diyecek. Bazısı da ben yabancı aygıt istemiyorum diyecek tanıdıklarının aygıtlarını alacak. Tanıdık bir aygıt bulabilir bazısı da doğru. Tanıdık bir aygıt aradım. Şaşkın bakışlarında. Günaydın. Günaydın, günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyurun Oktay Bey isterseniz. İçinde bulunduğumuz günler biliyorsunuz belli açılardan çok önemli günler. Doğru, yeni gezegen bulundu, ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz. Evet, ayrıca futbol dünyasından da gün geçmiyor ki yeni bir haber gelmesin. Hırvatistan'da bir 3. lig takımının... Vay 3. lige kadar düştük Hırvatistan 3. ligi. Zaten 1. 2. lig bildiğimiz Hırvatistan ligi. Doğru. Bir tane takım söyle Hırvatistan'dan 1. ligden, 3. ligden. Hırvatiko Madrid. Ege var ya ayakkabımı çıkarıp kafamına fırlatmak istiyorum. Sen söyle o zaman Hırvatistan. Hırvatistan'dan bir tane ülke söyle bana. Aman şehir söyle bana. Hırvatiko Madrid. Hırvatistan Abi Hırvatistan'dan bir şehir bile bilmiyoruz ya. Ne kadar sen niye o zaman ayakkabını giy tekrar ayağına? Ben en azından bir cümle kurdum. Ne Hırvatiko Madrid diye cümle mi kurulur abi ya? Güzeldi bence. Forza Hırvatika. Forza Hırvatika bak olur. Bravo. Bak. Sporting Hırvatika. Bravo. Tebrik ediyorum. United doğru. Hırvat. Hırvatis United. Tebrik ediyorum. Bildiğimiz bütün futbolla ilgili kulüpleri saydıktan sonra. Hırvat Pool. Hırvat Pool ne ya? O ne abi? Liverpool gibi. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü lig takımını. Nojetel Hırvat mı? Bilmiyorum artık. Üçüncü lig takımının bu sezon 16 gol atan savunma oyuncusu Ivica Supe. Bakın savunma oyuncusu dediniz bu, değil mi? Bu ismi aklınızda tutun. Yarın bir gün Hırvatistan'dan yine futbol haberi verirsek bir tane futbolcu söyleyin dediğiniz zaman ne diyeceğiz? Supre. Supre. Supe ya da Supe. Supe. Ivica Supe evet bir savunma oyuncusu Fahir ve kendisi 16 gol atmış. Bu olayın enteresan olup olmadığını en iyi savunma Ege Kayacan'a soruyoruz. Savunma oyuncusunun bir sezonda 16 gol atması en iyi haber savunma midir? Saldırıdır diye düşünerek yapmış goller. Doğru yani haberdir diyorsun. Her bir golü için kulüp tarafından bir koyunla ödüllendirilmiş. Çok güzel. Ivica Supe. Demek ki 16 gol attığına göre 16 tane koyun ediyor. Sponsorun bu teklifinden habersizmiş Supe. Sponsor kimmiş ben bilemedim onu ama. Çobandır abi ne olacak? Bir mandıradır yani en fazlasından. Sezon bittikten sonra Supe'yi çağırmışlar gel gel demişler. Ece doyacaksın demişler. Sana bir hediyemiz var 16 gol attın öpüyoruz seni yanaklarından demişler. Ve kendisini bekleyen... Ne yapıyorsunuz lan beni falan demiş o da. Koyun sürüsüyle karşı karşıya bırakmışlar Supe'yi. Ne yapacağım lan bunları demiş. O biraz lanlı lunlu konuşuyormuş. Üçüncü ligde ya zaten. O yüzden kaybetmiş zaten. Yoksa en güzel takımlara transfer edilecekmiş ama hep şu lanlı lunlu konuşmaları. Ağzı bunlar. Bozuk ya. Vallahi şaşkına dönmüş ne yapacağım ben demiş. 16 tane koyun da ne yenir be birader? Ne yer lan bunlar? Abi hepsini aynı anda lanlı konuşuyor falan diye sinir olmuşlar. Hepsini de aynı anda kesemezsin ki abi. Yani hepsini aynı anda kesebilirsin de hepsini. Abicim yani bir futbolcunun koyunu ne yapacağı düşünülecek bir şey değil ki. Zaten yemyeşil statlarda maç yapıyor adam. Hadi de stat maçtan önce götürecek koyunlarını, otlayacak onlar. O antrenmanını yapacak falan. Bir taraftan. Sonra ne yapacak abi antrenman? Ondan sonra yedek kulübesini alacaklar koyunları. Bunlar maçını yapacaklar. Geri salacak çimene. Ondan daha kolay çimene ve çayıra ulaşabilecek insan var mı dünyada? Ya bu adamın var ya futbol dünyasına hakimiyeti kimi zaman korkutuyor beni. Hayır, ya. Amacı ne abi? Tamam koyunları hayvancılık yaşatalım. Hayvancılık yapmak. Yani şimdi Sergen at alınca normal de Supe koyun alınca mı anormal oluyor? Ama Sergen'in sonu ne oldu? Bak. Ne oldu? İşte gayet güzel oynuyor Şeker Spor'da. Çok güzel at yarışı falan Şeker da oynuyor. Şeker Spor'da mı hala Sergen? Benim bildiğim kadarıyla Şeker Spor'da. Sen nereden biliyorsun abi adamı Şeker Abi Spor'da? Adam hakim diyorum ya artık öyle bu adamla şey gibi konuşma abi. Fason konuşmalar yapma bu adam. Hakikaten ya adam bir hakim olma. Geceleri mi çalışıyor ne yapıyor futbola bilmiyorum artık. Gece boyunca var ya girmediği site yok adamın ya. Dün mesela maç vardı izledin mi Ege? Vardı tabii. Ne maçıydı Ege'ci? Dünkü maç. Ne maçı olabilir? Avrupa Kupası 3 İngiliz. 3 İngiliz, bir Fransız, bir de Karadenizli. Bak vallahi biliyor lan adam. Takımları söyle bana İngiliz takımlarını. Demin söyledin bir tanesini. Manchester. Ne bu? Doğru. Sus. Liverpool. Liverpool. Doğru. Üçüncüsünü söyle. Gelip elinden öpeceğim. Yemin ediyorum elinden öpeceğim. Sus. Abi bir dakika. Çok. Hayır. Ege hayır. Hemen şey yapma. Hayır evet. Vermeyeceğim. Kopya verirsen var ya Oktay. Ege hemen cevap verme. Yalnız... Elini öpecek bak. Bir dakika dur. Bir dakika. Ama bilemezsen bir dakika. Ben el öpmeyi istemiyorum ya. Yüzünü tükürmek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Öyle tamam abi. Bir dakika. Üçüncü takımı bil. Yüzüme tükür. Öyle ama eğer sen üçüncü takımı bilemezsen. Son sana bir süre vereceğim. O süre zarfında bilemezsen. Yemin ediyorum. O zaman benim sana ne yapmamı istersin? Abi sizin iddialarınız böyle olmuyordu ya. Beni anlayışla karşılamamı istersin. Seni anlayışla mı karşılamamı istersin? Yoksa... Davul zurnayla karşılamamı istersin. Sana şık bir karşılama töreni yapacağım. Tamam. Tamam mı? Ama hiç itiraz etmeyeceksin o karşılama itiraz törenine. İtiraz etme. Peki ipucu verebiliyor muyuz Fahir? Hayır tabii ki hayır. Veremiyoruz. Hayır. Tamam. Manchester Ege, Liverpool. Bir dakika. Manchester. Vermeyeceğim abi bir dakika dur. Hayır bilemiyorum. İyi düşün. Ege iyi düşün. Londra diye bir takım var mı? Bak Oktay gözüm üzerinde. Abi yeni, ne alakası var bana yemin niye ediyorum gözüm ben üzerinde. Ben niye sana tükürdüğü zaman zevk alayım ya Ege? Allah Allah ben de merak ediyorum adam bilecek ama mi bilecek mi? Ama benim onun karşılama diye. Töreninden inan çok zevk alacaksın. Yemin ediyorum. Ben sana da o töreni izleme fırsatı alıyorum. Bir dakika ya benim... sağlıklı düşünmemişsin. Doğru. Uygun ortam. Sadece bana bakacaksın. Sadece gözlerimin içine bak sakın. Bir dakika. Evet. Daha cevap vermiyorum. Son 15. Renklerini falan söyle. Londra diye bir takım var mı? Londra. Londra diye bir takım var tabii. Hayır, ki. Yok. Chelsea. Vallahi söylemedim. Yemin ederim. Ne alakası? Ne bakıyorsun abi önüme? Nasıl biz... Chelsea? Bir yerde United Chelsea. Ya hayır abi sen Chelsea, orada... Manchester, abi, Liverpool bu kadar basit. Ne ben ne yaptım abi, yok hiçbir şey. Önümde gazeteler var, hiçbir şey yok. Kim kopya verdi abi? Herhalde bilmiyorum. Kulağına söylemişler Fahir. Stüdyo yönetmenimiz söylemiş kulağına. Tamam kulağına. Abi o zaman yüzüme tükürme fırsatı. Şimdi değil herhalde. Nasıl şimdi abi? Şimdi canlı yayında. Abi miksere gelir bir şey gelir. Ben şey yıllardır bu anı bekliyorum. Bir de yani hemen iki dakikada olacak şey değil ki. Daha ben şey yapacağım. Vallahi doğru, bravo Ege. İşte bu işler böyle. Peki fay. Dün kimin maçı vardı? Dün geceki maç. Ha, niye şimdi bana soru şeyi yapıyorsun ki arka arkaya? Ya merak ettiğim için soruyorum. Onu biliyorum. Dünkü maçı izleme şansın olmadı. Artık umurumda değil. Bundan sonra hiç izlemem. Amacına ulaştı adam futbolu kullanarak. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum ya. Vallahi benim için bir tam bir hayal kırıklığı oldu ama. Zaten sen o iddiadan ama 3 İngiliz dedikten sonra vazgeçmen lazımdı. Adam 3 İngiliz takımının şampiyon... Liginde yarı final oynadığını biliyor ya. Tabii. Artık kim olduğu, öteki dördüncü takımı kim olduğu var, hiç önemi yok yani. Onu da söylerim isterseniz. Söyle bakayım. Barcelona. Maalesef Ege. Olmadım. Hava. Olsun. Havalara girdi. Neydi? Ama tükürüğü miktarında bir azalma olacak maalesef bu verdiğin cevaptan dolayı. Çünkü kendin de beni heyecanlandırmamaya dikkat edin. Çünkü heyecanlandıkça ne olur? Ağzın kuruyor. Artıyor. Bence heyecanlandıkça insanın ağzı kurur. Seni bol bol heyecanlandırmak istiyorum o zaman. Milan. Milan, bravo. Vallaha doğru. E tamam. Hayır canım, Allah Allah. Fahir de kamera şakası yapılmış gibi stüdyonun dört bir tarafına bakıyorlar. Tamam. Ay. Exeter Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Exeter mi? Exeter Üniversitesi araştırmacıları. Windows Word ve Windows Exe. Araştırmacılar testere kafalı kaplumbağanın su altında nefesini tutma rekorlarını olduğunu testere kafalı biliyorum. Kaplumbağa kadar güzel bir hayvan olabileceğini düşünmüyordum ben dünyada. Çekiç neredeyse kafalı bir... köpek balığından sonra testere kafalı. Ya şey, süper kahraman gibi. Kafasıyla kesip ondan sonra kendine yol açıyor. Kesmiyordur herhalde canım kafasıyla bir şey. Niye testere şeklinde o zaman? Eminim biraz böyle şeydir. Sert falan olabilir kafası. Her sert kafası sert olana testere kafalı. Sert tahta kafa yani. Derler. Odun kafa derlerdi hakikaten. Koca kafa derlerdi hiçbir şey diye mesela. Kesiyor işte böyle kafa. Mesela karşısına bir kaya çıktı. Diye kafayla kesip oradan kendine yol açıp devam ediyor. Çok güzel. Vallahi işte güzel tabiat ya. Ana. Tabiat ana diyorum, başka bir şey demiyorum. Su altında nefesini tutan hayvanın bir esprisi var mıdır ya? Vardır. Ben mesela. Doğru. Sen çok esprili olduğuna göre, su altında da nefesini tutabildiğine göre. Vallahi 10 saat 14 dakika... Su altında nefes almadan kalabiliyormuş. Senin rekorun nedir Fahir? Şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman ben de tutacağım diye denemek lazım. Benim de hiç hareket etmezsem ama. Hiç hareket etmezsem. Etme Fahir, istiyorsan böyle, etme yani. Ben, hiç kimse bana... de dokunmazsa bana. Çünkü ben huylanıyorum mesela, öyle dokunuyorlar. İyi misin falan dedim. Dokunup püskürüyorum. Eğer öyle bir şey olmazsa 2 dakika 23 saniye civarı. 2 dakika 23 saniye tutamazsın. Peki Fahir, hiç hareket etmezsen ve sonra da hiç hareket etmeyeceğini düşünürsek. Evet. Ne kadar tutabilirsin? Çok uzun süre tutabilirim abi. Yani denemek lazım. Bana bir 2 gün süre verin. Ben o su iki... altında olmasına gerek yok. Şimdi burada deneyebilirsin evet. İstersen ama. Hem basınçsız ortam daha rahat. 2 dakika şimdi... 23 saniye biraz abarttı Fahir ya. Yok yok, tutuyorum ya. Bende körük gibi ciğer var Oktay. Öyle deme yani. Öyle vücut. Maşallah zımba gibi yani. Bende de mangal gibi yürek var. İster misin güzel Oktay'da da köfte gibi yürek varsa sen körükte mangalı güzel bir cızbız yapalım. Neden olmasın, çok şahane olur. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey, hayvanlar dünyasında. Artık hayvanlar hayvanlar diyorsunuz, bir kaplumbağadan başka hayvan çıkmadı karşımıza. Aa, öyle deme. Koyun dedi koyun adam ya. Futbolcu. Futbolcu koyun ne koyun? Koyun nedir bana söyle. Bir... Koyun nedir bana söyler misin? Küçük baş. Küçük baş nedir? Küçük baş bir insan. Hayvan değil mi? Kaplumbağa ne? Kaplumbağa ne? O da testere baş bir hayvan. Testere baş. Testere bir... baş, doğru. Bunları hep biyoloji derslerinde okuduk. İngiliz Channel 4 televizyonu bir insanın ömrünün sayısal istatistiklerini verdi. Channel'a İngilizce döndü, Türkçe miymiş kanalı? Doğru hakikaten. Niye herkese doğru? Herkese hitap etmek istiyorum. Çünkü o da onları rakamla... Channel'ın da İngilizce söyleyin. Dördünü herkes kendi dilinde söylesin. Hiç vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi bir belgesel yayınlıyor. İnsan hayatının istatistikleri. Sizin de istatistikleriniz elime ulaştı. Tamam, ver. Bu istatistiklere göre hayatımızda ne kadar birliktelik yapıyoruz? Ne birlikteliği? Gönül birlikteliği. Gönül birlikteliği demeyelim de ona... Ne kadar coşku yaşıyoruz. Ne kadar birliktelik yapıyoruz diye bir şey olmaz. Yanlış çeviri. Falan. Yanlış çeviri doğru. 4 kilo falan diye isim geliyor öyle bir şey o yok. O zaman şöyle düzeltiyorum hemen çeviriyi. Çünkü burada İngilizce yazdıkları için önümden ben anında çeviri yapıyorum. Hayatımızda ne kadar burada S, E ve X nasıl okunuyor hocam? X harfi yok Türkçe'de. Türkçe'de yok ama Türkçemize nasıl çevireceğiz onu? Onu nasıl KS diye. KS diye. Seks o zaman tamam. Hayatımızda kaç kere seks yapıyoruz bu istatistiklere göre? Hı. Evet, rakamlar beyler lütfen tahminleri alalım. 4. 4. Çok güzel. Güzel tahmin, güzel başladı. Ama yani öyle yalap şap adam, adam gibi. Evet, bravo. Evet. Adam gibi 4. Geri kalanı fasulyesu. 7 mi? 7. Çok güzel. Oktay yakın. Sıcak, sıcak, sıcak. 8. 8 sıcak, çok sıcak. Ben bir tahmin. 10 mu? Oo, maalesef. Allah, maalesef. 9. Doğru cevap 4239. Ne bir eksik, ne bir fazla. Herkes rakamını bilsin. Kaç yaşına kadar yaşa? Ne kadar yaşarsan yaşa. 4239 sonuç. Garantisiyle çalışıyoruz hocam biz. Nasıl bir şey? Ama diyeyim. Olur mu şimdi adam mesela bazı yılları yokluklar içinde geçmiştir. Diyelim hapiste geçirdi adam hayatının 20 yılını. Tabii canım. Şimdi çıktı. Arada 2000'lik açık var. Adam onu kapatacaksın. Son günlerinde 60 yaşında çıktı hapisten. Ne yapıyorlar şimdi, zorluyorlar mı? Evet, onun garantisini veriyor. Huzur içinde ölmek istiyor. Daha 2000 defa devam. Devam diye tabii, çünkü abi, bir taraftan kefir, keten tohumu, onu yoğurdu mordu yerken bir taraftan da açıklarını kapayacaksın. Mesela bazen okul zamanını hatırlayın. Ne oldu? Okula gidemediniz bir hafta. Ne yaptınız derslerden? Ne kaldınız? Ne kaldınız? Geç kaldık. Geç değil, çok yakın, yakın, yakın. Ege, muaf değil. İzinli kaldık. İzin, o değil, çok değil, yakın. Ay, ne gay, genç, gay değil. Gerçek. Gerçek. Gergin. Gergin kaldık, değil mi? Geri kaldık. Oradan kes. Onun oldu. Gergin kaldık. O zaman o dersleri kapatmak için ne yapıyoruz? Bir daha hafta boyunca daha çok çalışıyoruz. Daha çok kurs, daha dersleri azimle iki elimizle birlikte. Bir elimizle tutup öbür elimizle de. Onları yaptığımız zaman ne oluyor? O açığımızı kapatmış. Yani bu araştırmacılar 4239 garantisini veriyorlar mıymış? Bu garantiyle çalışıyoruz demiş. Yani 20 sene mesela adam hapiste, hı-hı, çıktı. 4239'u buluncaya kadar yaşama garantisini veriyor muymuş bu araştırma? Hocam becai iş yapabiliyorlar. Hocam onun garantisini ben veriyorum. Her çünkü şey, bu şey ya. Ne? Kadın erkek ayırdı mı? Ayırdı mı? Ben ayırmadım. Kim ayırdı? Öyle bir ayırım yok. Ayırım yok. O zaman yani şey olabilir. Bu açığı olanlar birbirlerini bulabilirler. Becaiş dediğin hoş değil mi? Tabii. Veya becaiş, benim hiç halim yok. Açığım var. 2000'lik ya, daha doğrusu kotam var. Kota, evet. Sen de doldurmuşsun kotanı. Genç yaşlarda bir coşkulu bir hayat yaşamışsın. Onu para karşılığı son 30 yılında senin zaten hayatında bunu yapmana imkan yok. Çünkü kotanı doldurmuşsun. Bana geliyorsun böyle senin kotandan bana 100 vekalet gibi bir şey oluyor galiba. Vekalet. Ben de onun belgesiyle gidiyorum yarın öbür gün Fahir'e. Ben bunun bir kısmını kendim tamamladım. Bir kısmını da böyle arkadaşlarım falan filan. Tabii ki. Tabii ki. Çok güzel bir sistem olabilir. Devam ediyorum istatistiklere. Kaç kişiyle arkadaş oluyor olabiliriz? Kaç kişiyle hayatımız boyunca? 4239 ama gerçek arkadaş, yani gerçek böyle yalapça merhaba merhaba dediğin adam değil. 4. Güzel, çok güzel tahmin. Ben kendi hayatımdan yola çıkarak söylüyorum, binlerce. Binlerce ne var? Binlerce dostum var. Dostum var. Evet, çok doğru. 1700 kişiyle hayatımız boyunca arkadaş oluyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla. O zaman 4239 eksi 1700 kaçtı? 1700. O neyi veriyor yani, o ikisi arasındaki fark? O ikisinin arasındaki yani fark. Yani eğer arkadaşlarım hakkında öyle fikirlerim varsa, ben bir oran verebilirim. Bire 4 veriyoruz. Bilemedim, 1'e 3. Devam ediyoruz. Kaç kelime kullanıyoruz hayatımız boyunca? Bizi sayma, biz biraz fazla kullanıyoruz. Ben gün içinde zaten binlerce Kimi gün benim 30-40 bin kelimeye kadar ulaştığım günler var. Gün içinde mi kullandığın kelime? Bir gün içinde değil, gün. Hayatımız boyunca kullandığımız kelimeler. Peki tekrarlar bir kere mi sayılıyor? Mükerrer yoksa mi diyorsunuz? Mükerrer kullanımlara açız. Yani? Bana uyar. 3 kere mesela 3 dersen. 3 kere 3. 1 mi sayılıyor, 3 mü sayılıyor? Onun yerine 1 kere 9 desen. Bak, 1 kere 9 dediğin zaman yine kaç? 3 kere kelime kullan. Bak gördün mü? Neredeyse ağzımda habire kelime çıkıyor. Ya. Resmen cevap ifrazatı. 27 bin mi? Oktay? Efendim? 2000 kelime. 2000 kelime hayatımız boyunca. Ben çünkü biraz ketumumdur. Evet tamam, hayır. Bunun da zaten yarısından fazlası evet hayır. Cevap veriyorum. Evet. 2,5 milyon. 2,5 Oktay. De yaptırdın ya bana, helal olsun sana. Milyonlarca, evet, milyonlarca kelime kullanıyoruz. 123 milyon 205 bin 750 kelime kullanıyoruz hayatımız boyunca. Kim sayıyor bunları? Mesela şimdi bir ara boş konuştun hayatının bir döneminde. Abi ben. İşte mesela geleceksin sen 50 yaşına. Evet abi. Tam bir cümle işe hop dizinde orada dur. Ağzıma birisi tokadı yapıştıracak. Karşıma ne çıktı beğenirsiniz falan derken tamam. Artık açıkçası kotanızı doldurdunuz. Siz her türlü kotanızı doldurdunuz. Hemen oradan birileri geliyor, ağzıma böyle bir tane top yerleştiriyor. Hı hı. Kayışlarla arkadan bağlıyorlar böyle. Zaten toplum seni mimliyor. Mimliyor. O çünkü öyle. Bu mimliyor. Adamın kullanacağı her kelime sizin kelime kotanızdan düşülecektir diye toplum düşmanı ilan ediliyor. Bu üç verinin evet eş zamanda aynı seviyeye çıkması mı gerekiyor Fahir? Yani mesela kullandığın kelime sayısı 123 milyon olurken birlikte olduğun kişi sayısı 4000 bilmem kaç olunca mı, yoksa bunların bir tanesinin olması Nanay Kent'e bilet için yeterli mi? Teşekkür ederim. Hayır tabii ki hepsini, bütün kotalarını dolduracaksın. Bekleyeceğim. Siz hocam o zaman elmalarla armutları karıştırıyorsunuz. Son dakikaya kadar gelirsin, bir kelime etmezsin. Ölmeyeceğim de ölmeyeceğim diye. Susarsın bir yaştan sonra. Onu bekletirsen son bir şey var. Son bir laf söyleme hakkın var. Onu bekleteceksin mesela. Ölmeden önce söylenecek son lafını sen çıkar. Atıyorum bir cümle kur. Hı-hı. Kaç kelime var içinde? Mesela belanızı. 3 kelime. 3 kelime var değil mi? Çok güzel. Hı-hı. Mesela senin son lafın neydi? Versin. Versin. Bela okum ama. Bela okuduğun için. Bela okuduğun için kelam canlanıyor. Kelam canlanıyor. Kelamın canlanmasından dolayı sizin kotanızdan maalesef 5 milyon kelime ceza puanı kesmek zorundayız. Aa ya. Her söylediğiniz kötü sözden dolayı bunun da bir ceza müeyyidesi var. Son iki tane şeyi de vereyim. Hayır efendim. Vereceğim. Hayır. Evet. Tamam. Ver hadi ver. Kaç kere banyo yapıyoruz? Bunun bak, hesabı çok kolay abi. Çok kolay abi. Bak şimdi ne zamandan beri kendi başınıza banyo yapıyorsunuz? Özel üniversiteyle beraber. Bir sonraki sünnete gelecek bak şimdi konu. İzmir'den Ankara'ya geldim. Yalnız yaşamaya başladım. Kendi başına banyo yap. Kendi başına. Diyelim ki 18 yaşından itibaren. Evet. 18 yaşından itibaren. Yaşadık diyelim 60 yıl. 60 yıl yaşadık. Çık 42. 42. 42 15 çarpı 52. 42 çarpı 52. Hafta sayısı. İşte 20 bin mi ediyor? Yaklaşık. Yok ya 2000 ediyor. 2000 ediyor ya. Değil mi? Zaten doğru söylüyorsunuz. Rakamlar da sizi haftada onaylıyor. Bir, haftada bir. Şey olsun. Bazı haftalar iki defa yıka. 3000. 2500 diyorum ben. Çok yaklaştınız. 7163 kez banyo yapıyoruz. Pislik içinde üzülmüyoruz biz ya. Yani, Ege'yle ben. Bebekken çok yıkıyor. Evet abi. Orada ha, biz 18'in milat aldığımız için. Milat aldım. 18'den öncekiler ne olacak hocam? Ya. Zaten kendi kendine yıkanma diye bir şey yoktur ki orada. Yıkanma diye bir şey yok. O kısmı biliyorsunuz ya. Ondan önceki kısmı. Bu çok saçma bir rakamlar birbiriyle uyuşmuyor gibi geldi bana. Niye hocam? Şimdi orada bir sevişme rakamıyla bunu karşılayıp pis mi dolaşıyor? Hayır bana hocam. 4239 kere istişarelerde bulunulmuş. Aha. 7163 kez banyo var. Tamam. Bunun algısı, vergisi falanı filanı, yalanı dolanıyla ben sana söyleyeyim. Rakam değer çekiyor. Yani neredeyse durup dururken banyoya girmiyor. İlla bir durum olması. Ayrıca 3000 kere sebepsiz yere banyoya giriyor işte. Onda sebepsiz yere. Oktay çok güzel açıkladı. Sebepsiz yere. Bir de ben şey hesaplanmasını istiyorum. Neyi hesaplanmasını? Bu rakam var ya, coşku rakamıyla. Evet. Kelimeyi o rakama bölerek her coşku için ne kadar kelime sarf etmişiz ömür boyu, onu da öğrenmek istiyorum. Ama boş konuşmalar var onun için. Hayır canım, orada konuşmalar geçiyor. Hepsi hedefe odaklı bence o konuşma. Tabii ki. Öyle 123 milyon kelimenin hepsi 4200 için mi? 4200 için değil. Başka ne yarısı için, onun için mi? Banyoya girmek için mi? Orada şey var. Ben banyoya gidiyorum. Zaten hemen akabinde edilmiş cümle. Bunun öncesi var. Banyo yapalım mı? Mesela ne oldu? Aradaki cümleleri de kattığın zaman rakamlar doğru hocam. Doğru. Veya ben çünkü şimdi banyo yapmayalım. Şimdi banyo yapmayalım. Son o zaman. Hadi bir tane çabuk rakam. Son rakam. Ne kadar portakal suyu içiyoruz? Bir ömür boyunca. Bir ömür yetmez. Dal olarak mı? Dal. Kaç dal portakal suyu içiyoruz? Dal olarak 7 çarpı 60. Dur bak adam hesabını yapsın. 50 bin diyorum ben. Oktay süpersin oğlum. 150 bin diyorum ben. 50 bin. Sen de çok özür dilerim. Yani ağır konuşacaktım. 150 bin dedim ama ölüm yaşında 60 yapıyoruz herhalde. Mantıklı bizim şeyimiz. Rakamlarla insanlık tarihine bakış burada sona eriyor. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar birlikte olacağız. Biraz da buraya bak Fahri. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.16 oldu saatimiz. Türk Telekom Fenerbahçe Ülker maçına bu cuma gerçekleşecek. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek maça davetiyeler veriyoruz şanslı dinleyicilerimize. Ve bugün gerçekten bir kültür hizmeti yapıyoruz. Modern sabahlar bugüne kadar iyi kalpli insanların programı olarak duyurulmuştu. O özelliğini de korudu bugüne kadar. Ama bugün bir dönüm noktası yaşanacak. İyi kalpli insanların aynı zamanda bulundukları ortamların en nezih insanları olması yolunda da önemli adımlar. Hocam arasında. Naif insanların programı diyebilir miyiz? Hayır. Peki hocam. Şöyle yani zaten biz dinleyicilerimizin öyle olduğuna inanıyoruz. Naif. Ama yeni yeni dinlemeye başlayan vardır da nerede nasıl davranacağını bilmiyordur. Doğru. Diyerek bugün görgü dosyasını açıyoruz. Açalım. Ben de bu görgü dosyası. Bir zarfın hocam, içinde gelmiş yine görgü dosyası. O zarfı yırttım. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Aklınızda bulunan ansiklopedimize eklememiz gerektiğini düşündüğünüz bütün görgü kurallarını bizimle paylaşabilirsiniz önümüzdeki. Benim bildiğim bir tane var. 40 dakika içinde. Hemen alalım Fahir. Bir hanımefendi bir erkek tarafından sabah 10'dan önce akşam 10'dan sonra aranmaz. Çok doğru. Şöyle sabah ondan doğrusu, önce akşam ondan sonra. Kız evi ondan önce ve ondan sonra aranmaz. Doğru çok. Bak çok önemli bir kural. Ben bir tane söyleyeyim. Oktay söyle. Bir çift düşünün. Bir çift partner. Yeni yeni flörtist olmaya başlamış bir çift. Evet. Bir yere gidiyorlar. Bir yere gidiyorlar. Hı-hı. İçeriye girerken mesela bir yemek için restorana gidiyorlar. Restorana girerken evet hocam. Erkek tarafı kapıyı açar. Önce kadın girer. Evet. Peki bir şey restorandan çıkarken erkek önce çıkar, çıktıktan sonra kapıyı dışarıyı açar. Dışarıyı bir kontrol eder. Pusuda evet. Musuda kimse var mı diye. Ben şimdi o konuyla ilgili bazı tereddütler, uygulamada bazı tereddütler yaşıyorum. Ha, nedir? Mesela şimdi içeriye doğru açılan bir kapı düşünün. Evet. O kapı bazen sert oluyor apartman kapıları. Evet. Tamam. Şimdi mesela herhangi bir restoran kapısını rahatlıkla böyle açıp kapıyı buyurun açtıktan sonra buyurun diyebilirsin. Tamam. Bazı apartman kapılarını itmek gerekiyor. Evet. Tamam. İtmek için de böyle bulunduğun yerden kolunla itmek evet. De zor oluyor. Öyle öyle edeceksin. Zor oluyor. İşte ağırlık merkezini bulacaksın orada kapının. Tam bir saniye dur ağırlık merkezini arıyorum mu diyeceksin. Yani öyle itemiyorsun. Bu sefer dar bir yerden kadının geçmesi gerekiyor. Ama mesela eğer maksat nezih bir şekilde kapıyı tutmaksa içeri girip kapıyı içeriden tutmak çok daha kolay, çok daha rahat. Ama bu durumda da önce sen geçmiş oluyorsun. Yok işte ağırlık merkezine kaktıracaksın. Hocam böyle bir durumda niyet önemlidir. Peki ayak koymak kaba bir şey mi? Ayak. Kapıya lak diye ayağını koyup. Kadına mı? Kapıya. Kapıya. Kapıya, kapıya ayak koyup öbür ayağına da kadın geçerken çelme takmak. Doğru. O olur. Yani ağırlık merkezini şey. Bulduktan sonra ama. Yo koyabilirsin ayak kapıya. Sıkıştırma anlamında diyorsun değil mi? Altı. Tabii evet, mesela yani istenmediğin bir yere gireceksin. Kapıyı yüzüne kapatıyorlar. Lak ayağı araya koyacaksın. O kapanmayacak. Bir omuz atıp içeri gireceksin. Kadını istemiyorlar mesela. Sen ayağı koyuyorsun. Buyurun girebilirsin. Gideceksin. Tamam kapıyı da. Kapıyı da. Çıkarken de önce çıkıyorsun. Dışarıyı kolaçan ediyorsun. Evet önce sen çıkıyorsun. Bakıyorsun sonra kapıyı dışarıdan tutuyorsun. Dışarıdan tutuyorsun. İçeriye doğru açılan ağır kapılarda bu hareket, bu görgü kuralına uymak zor. Evet işte onu içeriye diyorum doğru açılan ağır kapılar. Ama yapacaksın artık. Yani o zaman bu kapıları bir standart haline getirsinler. Standart derken? Yani bir çelik kapı gibi mi? Eğer kapı ya içeriye açılsın ya dışarıya açılsın tamamen. Peki şeyde ne yapacağız hadi bakalım. Çok güzel bir çözüm getirdiniz Ege Bey ya. Alışveriş merkezine giriyoruz. Tamam. diye açılan kapı. Tamam. Hiçbir şey yapmadan. Orada ne olacak? Sen sorun karşısına sen dikileceksin. Kadın mı geçecek? Hayır. kapıyı açma şeyi bir elinle yok. Sağlak veya solak olabilirsin. Bir elinle kadıncağızın beline elini koymak suretiyle, ama tabii ki dokunmak, öyle hayvan gibi değil. Yine hafiften böyle. Hafiften mısın? Böyle önden küçük bir şeyle, darbeyle, ama böyle rop diye beline değil. Çünkü orada çok tehlikeli bir bölgedir. Hassas, diskler evet. Kayabilir. O yüzden belinizle iterken kapı açıldığında gireceksiniz. Esas sorun nerede? Siz yanlış arıyorsunuz sorunu. Döner geç kapılarda. Doğru, o da doğru. Ne yapacaksın abi döner geç kapılarda? Döner geç kapıların bence... Önce hadi sen geç mi diyeceksin? İki yaprağının... Evet, yaprağım. Evet. Yaprak mı dedim? İki yaprağın herhalde. Evet. Arasındaki mesafe. O üç yaprak değil mi? Üç yapraklı yonca gibi. Tamam işte Fahir. Dört yaprak da oluyor Fahir. Belli olmuyor ki Allah döner. Allah. Onun da standartı yok. Allah Allah. Abi standart olmasın. O iki yaprağın arasındaki mesafe. Kimi mesela lüks otellerde daha geniş olur da o aralık... Evet. Kimi yerlerde o kapının biraz büyüklüğüyle alakalıdır. Bizim MM binasını hatırlıyorsunuz. Evet. Orada mesela daha dardır. Bir kişinin girebileceği şey. Evet. Bir saniye mesela. Bunu tartışmaya devam edelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osman biçim ben. Osman Bey buyurun efendim. Siz çevrenizde kibar Osman diye mi tanınırsınız? Yani centilmen hani, falan filan. Centilmen diyelim hani kibar. Niye kibar da çok güzel bir şey. Bilmiyorum, biraz fazla naif bir kelime geliyor gibi. Hani fazla naif. Böyle... Gerçek bir centilmen Osman gibilerden artık kalmadı denilen bir insansın zaten. Evet sanırım, ama benim asıl arama nedenim son derece zevzek bir arkadaşım bir tespitte bulundu. Hani bu da kaç günlerdir kafamı kurcalamıyor değil. Hani araştıralım diye mi bize? Siz neler düşünüyorsunuz diye merak buyurun. Ettim. Buyurun. Şimdi bu görgü kurallarından bahsettik. Şöyle bir soru sordu bana. Bir erkek bir bayanın arabasının kapısını neden açar hani arabaya binerken? Açmaz. Neden mı? Açar mı? Ne zaman ve nasıl mı? Neden açar? Neden açar? Evet. Bir dakika, araba kime ait? Araba erkeğe ait. Erkeğe ait ama kadının üstüne kadın mi? Kadın sağ tarafa mı biniyor? Evet, kadın yani arabayı erkek sürecek. Adam ilk önce geliyor, bayanın kapısını açıyor, bindiriyor, dönüyor, arabaya biniyor ve arabayı kullanıyor. Evet. Evet. Bunun nedeni nedir diye sordu. Ben de bir centilmen gibi centilmenliktendir diye söyledim. Alakası yok. Şimdi kadın bakımlı bir kadın mı? Kadın bakımlı, bayağı bakımlı. Şimdi o ne? Yeni manikürden çıkmış. Tırnaklar zaten güzel. Frenchler yapılmış. O biliyorsunuz arabaların kapı kolu açılırken o zarif tırnakların kırılmasını, ojelerin zedelenmesini ister misiniz? Ben istemem. Ben de istemem. Ben de işte dolayısıyla kadınca o zaman mecburen kapıyı ben açacağım eğer beraber hayır bir yere gideceksin. Bundan dolayı değilmiş. Neden dolayıymış? Bazen yani? Kapıyı ya... böyle don diye çarpıyorlar, o yüzden. Hayır, ondan da dolayı değil. Yani onun da bir etkisi var. Yani şöyle bir tespitte bulundu. Ya araba yenidir ya da kadın yenidir dedi. Vay be. Ya. Bu tip arkadaşlarınızla mümkün mertebe çok fazla samimi olmayın Osman Bey. Bir daha görüşmedim zaten. Helal olsun. İşte yani centilmen. Tespitte yapan birisiyle yani. Görüşmüyorum. Bir centilmene de bu yakışırdı zaten. Naif Osman. Ey yavrum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederim, iyi yayınlar. Naif Osman çok güzel bir halk sanatçısı olabilirdi. Esat'la Ege gibi. Naif Osman. Böyle naif türküler söylüyor. Öyle şey hani astık kestik dağlara deldik falan değil de. Dağlara deldik. Çok güzel otobandan gittik, rahat gittik. Paralı geçişten geçtik. Su sızıyor mesela, enişte bana fış demiş falan. O ha, işte, onları enişte söylüyor. Enişte bana bakar mısın dedi. Döndüm baktım, çok da ilginç bir şey söylemedi ama bir şey de diyemedim. Diye. Ne konuşuyorduk en son? En son döner geç kapılarda. Döner geç kapılarda. Onu söylüyordum. Orada ne oluyor? Eğer mesafe büyükse beraber yani genişse girilsin. Daha doğrusu beraber girilecek. Mesafe darsa hocam? Mesafe darsa işte orada problem var. Nasıl problem var? İşte ben şöyle bir çözüm öneriyorum orada da. Önce kadını bir dilime yerleştiriyorsunuz. Tamam. Aha. Hiçbir şeye dokanma diyorsun. Hiçbir şeye dokanma. Ben ittireceğim diyorsun. Sen sonra arkada onun adımlarını kontrol ederek ittiriyorsun. Anladın mı? Anladım Fahir. O hiçbir şeye dokanmamışım. Doğru. Çünkü bazı kapılar var. Otomasyon. Peki hakikaten. Dokandığın dakikada duruyor. Otomasyon kapıdan alacak o zaman. Bir de onlar can. Sen... Devam ediyorsun. Vok diye giriyor. Sen de dokunmuyorsun o zaman. O kapılar zaten centilmenden alıyor işi. Teknoloji centilmenden yana. İşi kolaylaştırıyor. Ha, yine erkek açmış sayılıyor yani. Kapı. Tabii canım. Erkek açmış sayılır. Burada da niyet önemlidir hocam. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30, aklınıza gelen bütün görgü kurallarını bu ihmal ediliyor dediğiniz, evet, görgü kuralları varsa özellikle biz kadınlardan telefon bekliyoruz ki biz böyle centilmen hareketleri artık sadece filmlerde görebiliyoruz diyenler varsa şey yapsınlar. Buyurun Fahir Bey. Hocam şimdi söz yine şimdi şöyle bir şey var. Bu da benim görgü kurallarına yerleştirdiğim Buyurun. Bir şey. 3 mesaj kuralı muhakkak uygulanmalıdır cep telefonu dünyasında. Ne demek o? 3 mesajdan fazla mesajı yani atıyorum şimdi bir gece yarısı diyelim. Birbirinizle mesajlaşıyorsunuz. Evet. Sen gönderdin. Ne yapıyorsun? Tamam diye, ben cevap ver. Sana ne? Ne yapıyorsun diye mesaj gönderme ya. Gönderme. Başka bir daha önemli bir şey yaz. Daha önemli bir şey yaz. Uyudun mu mesela? Uyudun mu? Çok güzel. Evet. Uyudun mu? Karşıdan bir mesaj geliyor. Zıt zıt geldi. Karşılıklı olarak üçer mesajın aşılmaması gerekiyor. Toplam 6 mesaj mı olması gerekiyor? Toplam 6 mesaj ama toplamına göre bakmıyoruz. 3 sana 3 bana. Biz mesajlaşıyoruz diye düşündüm. Yani son mesajı atanın mesajı havada kalacak. Evet, yani ona göre hesaplayacaksın. Ona göre soru sormasın diyor. Konuyu yani. Kapatacak. Evet, alınca kapatsın mesaj. Diyor falan. Zaten şimdi erkek atıyorsa son mesajdan sonra artık tekrar bir şeyler söylemeye çalışmaması gerekiyor. 3 mesaj kuralına mümkün mertebe riayet edelim. O zaman düşünerek atsın tabii mesajlarını. Ki. Ne diyeceğini, kafada ne toparlasın. Sayısal olarak buna uyulması şart. Peki. Evet hocam. Şarap doldurma ile ilgili sormak istiyorum. Aynı şey vardı aklımda ya. Şimdi şarap kadehlerinin ebatları değişiyor. Evet. Şimdi bunu nasıl hani senden hiçbir şeyi esirgemiyorum diye lak lak lak lak lak diye ağzına kadar mı dolduracağız? Hmm. Yoksa sen anca şöyle iki yudumluksun benim gözümde gibi şimdi, azıcık mı dolduracağız? Bir kere bir şey sormak istiyorum ben. Söz Buyurun. İstiyorum. Bugün de ya iyi ki görgü kuralları herkes söz isteyerek herkes söz istiyor. Şimdi sen evde misin bir kere ortamda? Ortam nasıl daha doğrusu? Evdeyim ve pijamalarla. Ortam sıcacık. Evdesin ve pijamalarla. Pijamalarla şarap mı içiyorsunuz abi? Evet. İşte birinci daha dakika bir işte. Tamam, bir yaz, o, görgü kurallarına uymaz çünkü pijamayla şarap ne yapılmaz? Pijamayla ne içilir? Neden? Çünkü pijamayla şarap. Pijamayla şarap içersen acı geyrik olur. Oktay çok güzel söyledi. Şimdi başka bir sorum aynı konuyla ilgili. Birden fazla mı şarap çeşidin var? Yoksa bir şişe şarabın var. Bir şişe şarabım var. Ne? Bir şişe şarabım kırmızı var. Mı? Yani seçme şansı sunmuyorsun. Sunamıyorsun daha doğrusu. Sunamıyorum evet. O zaman abi ne kadar doldurulur sorusun cevabını ben bilmiyorum. Fahir sen sor. Hocam şimdi hemen önce gidiyoruz. İlk peşin pijamalarımızı çıkarıyoruz. Donla mı geliyorsun? Hayır. Tekrar? Güzelce bir ben rahat bir kıyafet düşündüm üstüne. Kot mont falan. Kot mont. Altta güzel bir oduncu gömlek. Ve altına dar bir jean pantolon. Ve en altta da parmak arası terliklerle geldin odaya. Hayır şaraba gel ya hadi. Geldik hocam. Anca öyle geldik. Pijamayla oturttu adam. Ben öyle pijamayla şarabı. Kot montunun içinden mi çıkarıyorsun şişeyi? Doğru. Kot montun iç cebi var ya. Sakladım. Şarabı oradan lak çıkardın. Öbür cepten de iki kadeh çıkardın. Şimdi kadehler. Çok özür dileyerek hemen geliyorum. Sen kadehlerle sofraya geliyorsun. Acaba o kadehlerin altında hani yuvarlak kısım var ya. Evet. Onları parmaklarının arasında geçirerek kadehleri ters tutarak mı getiriyorsun sofraya? Tabii. Evet. Parmak izi olmaması lazım. Evet. Parmak izi olmaması lazım. Oralardan tut. Çünkü oralardan tespit edilir kimliği. Kadehler ters gelir. Kimliği biraz sonra öldüreceksin ya. O yüzden kimliğin tespit edilmemesi için oradan tutman lazım. Kadehleri koydun. Kaç kadeh var? İki. İki. Yanlış. O ne Fahir ya? İki kişiyiz Fahir. İki kişisiniz ama bir üçüncü kadeh muhakkak gereklidir. Kim bizi? O boş kade. Boş beşik gibi düşün. Abi o da laf sokar gibi ya. Hayır. Neden? Sen sıkıcısın da. Şarabı açtın hocam. Şarabı açıyorsun. Evet. Ne lan? Türbüşonla açıyorsun. Tamam. Açtın. O mantarı nereye atacaksın hocam? Nereye atacaksın? Diye tüküreceğim öyle bir şov gibi. Hayır abi zaten türbüşonda kalacak o mantar. Türbüşondan çıkaracaksın onu. Fıt fıt fıt fıt çıkarttın onu. Çıkartma abi niye çıkartıyorsun dursun orada. Çünkü şarabı şey yapacaksın abiciğim. Ne? Tekrar ağzını kapatacaksın yoksa bozulur. Hepsini de bir gecede içecek halin yok ya. Tasarruflu görgülü adam bu. Doğru. Onu çıkarttın. Evet. Fakat o hemen lak diye konur mu? Şişeye kadehe konur. Hayır ilk başta havalandıracaksın biraz. Hayır o ilk başta onun ilk kabasını pisini atacaksın. Şarabın kabasını pisini o getirdiğin üçüncü kadehe pisini atacaksın. Pisini ne, atacaksın. Ne kadar pistir şarabı? Şimdi şarabına göre değişir. Bazı şişeler pis var. Pis ne demek? Yarısı pis. Yarısı pislik. Onu dökeceksin lan. Eğer yetmediği zaman lavaboya dökeceksin. Lok lok lok lok. Bunu mümkün mertebe tezgah üzerinde yapmaya çalış. Cüruf mu diyorsun yani? Evet cüruf. Çok güzel. Cüruf ve cürüm. Onları döktükten sonra geri kalanını. Kadehler büyük mü hocam, küçük mü? Büyük. Büyük mü? Büyük. Büyük kadeh, böyle şey gibi. Aha. Çorba kasesi gibi. Hayvan gibi. Evet. Ha, o zaman ona ne kadar koyacağım biliyor musun? Ne kadar? Şu 3 parmağı. Şimdi 3 parmağını kadehin başlama yerine koy. Tamam. Tamam mı? Onun üstüne bir board marker kalemle oraya çizik atıyorsun. Hemen, çünkü onu da öbür kotun üst cebinden çıkartıp oraya çiziği atıyorsun. Neyi? Onun ne? Onun ne? Kalemi board, mi? Board marker. Ha. Yanında kolonyalı mendil de bulunduracaksın. Döktün. Öbürünü de döktün. Ne oldu? Hazır. Bir saniye diyeceksin. Hemen alma yok. Hemen kolonyalı, kolonyalı mendili çıkartacaksın. Güzelce sileceksin. Board, marker board markerları sildin. Tamam mı? Hmm. Vereceksin. Tamam mı? Tamam. Her şey çok güzel gidiyor. Abi pis pis board marker kalemi kokacak şarabın şeyinde. Kokar mı? Ben kolonyalı mendille temizledim. Kolonya silecek, kokacak. Kolonya o zaman. Kolonya kokacak şarabın yanında. Ekşi ekşi. Tütün kolonyası kullanırız hocam. O nasıl? Güzel. Doğru. Doğru, evet, bir şekilde onu halledeceğiz. Devam edeceğiz reklamlardan sonra. Siz de görgü kurallarını günaydın düşünün. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda görgü kurallarını konuşmaya devam ediyoruz. Şu dakikaya kadar gerçek bir centilmenin cebinde muhakkak bir board marker olması gerektiğini öğrendik. Şarap kadehlerini işaretlemek ve bu gibi işler için. Tabii ki. Ve bir kez daha hatırlatalım. Türk Telekom Fenerbahçe Ülker maçına davetiyeler veriyoruz. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda bu cuma gerçekleşecek maç için davetiyeler sizi bekliyor. Yapmanız gereken tek şey bize yeni görgü kuralları konusunda yardımcı olmak. Yeni derken illa yeni olması değil. Belki ya, unutulmaya dediğim, yüz tutmuş. Şu dakikaya kadar konuşulmayan şeyler de olabilir. Evet. Mesela bir şey soracağım. Buyurun. İlla karşı cins diye düşünmeye gerek yok. İki tane adam oturmuş. Bıyıklı mı? Yeni tanışmışlar bunlar. Yani böyle bir mesela bir arkadaşın arkadaşı. Ha ha. Tamam. Tanışılmış. Ve o arkadaş da ortadan kalkmış. Ortadan kalkmış, bir yere gitmiş. Dönecek ama. Bir kokteyl ortamı. Aklında tutar mısın Oktay? Tamam. Çok keyifli bir konuya benziyor. Son derece keyifli. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mehmet Gülerman ben. Merhabalar Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, centilmen misiniz? Öyle kabul edilirim, evet. Yani etrafımdakilere nispeten centilmenimdir. Eşiniz var mı? Evli misiniz? Yok, bekarım henüz daha. 23 yaşındayım ama sevgilim var, kız arkadaşımla. Ve kızlar sizden ayrıldıktan sonra da eski sevgilileriniz bir daha sizin gibisini bulamadıklarından şikayetçilermiş. Doğru mu? Valla benim gibisini aramıyorlardır pek, çünkü pek mutlu ayrılmıyorlar benden. Genelde arkamdan küfrediyorlardır herhalde. Bir daha yüzümü görmek istemiyorlar. Niye? Niye Mehmet? Hem centilmen hem dürüst. Bir de yani, etrafımdakilerden kibarım da derken kime laf soktun? Ben onu merak ettim. Bu ayrılan kız arkadaşlarına mı? Hayır. Yani benim muadilim erkeklere göre, yani anladım. Etrafımda gördüğüm tiplere göre yani. Sizin gibisini de bir daha zor bulurlar. Buyurun efendim. Yani ben şimdi çok komik bir kuraldan bahsedeceğim. Şimdi bunu normalde bir arkadaşınız falan söylese gülüp geçersiniz. Hadi canım sen de oradan dersiniz ama bunu anneannem söyledi. O yüzden yorumu size bırakıyorum artık. Şimdi bir çift düşünün, yani illa beraber olmalı gerekmiyor ama bir bayan ve erkek beraber merdiven inip çıkıyorlar, tamam mı? Evet. Şimdi kural şu şekilde: eğer yukarı çıkılıyorsa merdivenden erkeğin önden çıkması gerekiyormuş. Çünkü arkadan çıkarsa kadının arkasına bakması riski varmış. Burada hiç nazik bir yaklaşım olmuyormuş. Hoş değil. Aşağı inerken? Aşağı inerken erkeğin bu sefer önde durması gerekiyor. Yine önden gidiyor işte. Yine önden gidiyor. Ya evet, ben bu sizi aramadan önce anneannemi arayıp kuralı teyit etmiştim ya. Of. İkisinde de önden araya gidiyor araya reklam yani. Girince şey oldu. Bir dakika. Hayır pardon. Aşağı inerken arkadan, önden arkadan. Değil. Arkadan, bunun sebebi de şu. Asıl komik olan taraf burası zaten. Merdivenden bir şey yuvarlanırsa kadını ondan korumak için. Yani. Kadın yuvarlanırsa? Kadın düşerse yani, ne olacak? Efendim? Kadın düşerse ne olacak? Kadın düşerse artık arkadan uzanmaya çalışacak yani, bilmiyorum. Ama yani arkadan bir şey yuvarlanma ihtimali nedir yani? Üst kattaki çöp bidonu arkasından yuvarlanıyor. Adam da kahramanca kadını kurtarıyor falan böyle. Ama şöyle bir şey var bence. Şimdi burada kadının düşme durumunda erkeğin ardına bakmadan yürümesi söz konusu. Evet. Yani merdivenden çıkmayı bilmeyen kadın da benim işim olmaz diyor adam zaten en başta. Çünkü o yüzden böyle ben önden çıkıyorum. Eğer gelebilirsen 3. katta buluşuruz. Zaten 3. katta ulaşamıyorsan başlar kaybetmiştir. Doğru. Çok vallahi teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoş güle güle. Ama hocam şöyle bir durum var ya. Kızcağız topuklu ayakkabılarla çıkıyor. Eğer sen önden çıkarsan, yani bir yuvarlanması orada durumun... topukluğu tıkır tıkır tıkır onun sesini dinleyeceksin. Langur lungur bir ses ya. Geldiği noktada arkana bile bakmadan koş. Çok özür dilerim de bu görgü kuralları birbiriyle çelişiyor mu acaba ya? Şimdi bir şey geldi aklıma. Ondan sonra. O çok keyifli bir çok keyifli bir şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Zeynep Sayın ben. Zeynep Hanım kaç yaşındasınız? 38. 38. Evli misiniz Zeynep Hanım? Hayır. Peki Zeynep Hanım, şimdi diyelim bir erkekle merdivenden çıkıyorsunuz. Ben onun için aramıştım zaten. Mehmet Bey'in anneannesi birazcık kuralı uydurmuş demeyeyim, hani kibarlık edeyim ama yorumlamış diyelim. Yanlış yorumlamış. Hatırlıyor diye. Böyle bir kural var ama orijinali tam tersi. Nasıl? Yukarı çıkarken erkek arkadan çıkıyor ki değil düşerse mi? Diye. Ama yapacağım. Oradan bakıyor mu şerif? O da bu işin şeyi artık. Eskiden bakılmıyor tabii. Eskiden şimdi nasıl bakıyor herif arkadan? Böyle... Sapık herif. Ben şöyle düşünüyorum yani. Aşağı inerken de önden gidiyor. Gene aynı ihtimalle karşılık düşerse hanımı tutacak bey. Bal tutan parmağını yalar gibi geliyor bana. Onu bilemiyorum artık. Yani adamına göre değişebilir. Orada şey yapıyor adam. Riskli bir görev. Yani şimdi merdivenden düşen birini tutmaya kalkan senin de yerin çok sağlam değil. Dengeni kaybedebilirsin. Trabzan'dan tutacaksın hocam birini. Zaten kibarlık orada geliyor. Kibarlık kendinize, ama onun da yani hemen zaten mükafatı da var. Yani tabii var, olmalı zaten değil mi? Siz şimdi, erkekler başka türlü bir şey yapmazsınız. Zeynep Hanım'ın... Niye bize laf sokuyorsunuz Zeynep Hanım? Zeynep Hanım'ın söylediği doğru ama. Şimdi apartman düşünün. Evet. Apartmana girerken asansör erkek yok kapıyı mu? Tutmuyor mu? Tuttu. Erkek kapıyı tuttuğu için kadın önceden girdi. Doğru. Evet. Sen de onun arkasından gidiyorsun. Merdivenlere kadar zaten arkadasın. Merdivenlerden itibaren de arkada olmaya devam ediyorsun. Eğer Mehmet'in söylediği şey doğru olsaydı dirsek o arada atıp, bir dirsekle ekarte etmek zorunda olacak. Birader bir saniyede oradan koşacaksın. Öyle bir şey olmuyor. Bir de yani Zeynep Hanım'ın söylediği doğru. Evet, galiba evet. Mehmet Bey'in dediği merdiven duvara Zeynep dayanan bir merdiven. Mehmet Bey, pardon. Yani evet. Orada çünkü bakabilirsin. Öbür türlü kaç sen çık ben 7 basamak aşağıdan geleceğim olması lazım güzel bir görüş alanının yakalanması evet, için. Doğru. Doğru. Siz nasıl bu konuda bu kadar tecrübeli olabiliyorsunuz? Biz çok merdivenler çıktık efendim. Evet. Ve çok de her çıktığımız merdiveni de sayarız biz. Evet. Öyle bir özelliğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Merdiven konusunun ortadan kalktığı iyi oldu bak masada tartıştık doğrusuna ulaştık. Doğrusuna ulaştık. Merdivenin bir diğer adı payanak biliyorsunuz. Teşekkür ederim. O çok keyifli bir şeye benziyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ethem Demir. Ethem Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ya ben de aslında hanımefendinin söyleyecektim tam. Yani bayanlar erkeklere göre daha aciz insanlar olduğu için erkekler merdiven çıkarken aşağıdan gelir ki bayan düşerse onu tutsun ya da inerken önden iner ki bayan gene düşerse erkeğin üstüne düşsün erkek de onu tutsun falan gibi. Siz merdivenden üstünüze düşen birini tutabilir misiniz zaten mi? Bilmiyorum tutarım ben. Genel hiç olarak. Hiç düşen oldu mu yani daha doğrusu? Yani reflekse bağlı herhalde tutarım. Ya da çekilir misin? Ya da çekilirim evet. Peki bir şey soracağım Ethem Bey. Tabii bayanın ağırlığına göre. Şimdi bayan önden çıkıyor, kadın önden çıkıyor. Siz de arkadan her ihtimale karşı gidiyorsunuz. Hı hı. Öyle çıkıyorsunuz. Merdiven de bayağı bir dik bir merdiven. Öyle evet. Arkadan gelirken böyle bakıyor musunuz? Yani düşecek mi düşmeyecek mi diye. Hayır yani bak, düşecek mi düşmeyecek mi diye bakarsınız ama öyle, bilmiyorum. Her an aportta mı bekliyorsunuz? Evet. Tamam anladım. Çok teşekkür ederiz Ethem Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Bakmam dedi işte Ethem Bey. Düşerse nasıl bakmam olsun? Bakmam diyor ama gelecek. Kesin bakar. Ben o bakmam yarım ağızla söyledi. Bence bak. Zaten bakacak adam düştükten sonra bakar. İyice düştükten sonra eteği falan da açılır. Değil mi? Yani böyle bir adam varsa böyle hatta alta ayağı falan tutar. Böyle bir pis adamdır demek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.